بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يغضب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اس بڑی آیات کریمہ کے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نفی د علم غیب کئی اللہ د غیر نا اور علم کلی اللہ زان ل ثابت ای چ عالم الغیب زیم متصرف زیم او بری غانی تا اللہ ترغیب القرآن ہم ورکئی شوق پیدا کئی اللہ قرآن طرف تا. وما تكون في شأن او نہیں تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فی شأن پہس یو حالت کے وما تتلو منہ من قرآن او ندو لیتا من ہو دا طرف دا اللہ نا من قرآن سلستل یا من قرآن دا قرآن نا ولا تعملون من عمل او امن نکوے تانسو من عمل دا یو عمل نا الا كنا عليكم شهودا مگر یمنگ پتان سو باندی شهودا حاضر استفیدون فیه کلج شورو کوی تان سو فیه پدی کی. وما یعزب الربک اون پٹیگی دربستانا من مثقال ذرۃ بمقدار دیو ذرے باندے پزمک کی ولا فی السمائے اون پاسمان کی اون ورد دینا اون لوی الا فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی وخکارا پوشو پہ دا ترجمہ. وما تكون في شأن او نہیں تو اے مخاطب دا قرآن فی شأن پہیس یو حالت کے ناشتے ولاڑے ملاستے ہر یو حالت کستائی وما تتلو منه من قرآن او نلو لتو دا طرف دا اللانا من قرآن دا قرآننا یا من قرآن سلستل ولا تعملون من عمل عملنا كويتانسو من عمل دا يو عملنا إلا كنا عليكم شهودا مگر یومنگ پتا سبان دی حاضر استفیزون فیه کلج شورو کوی تانسو فیه پدے کے اللہ وی کتا ہر قسم حالت کے خواہ کزمونگ دا تابدار حالتی او کزمونگ دا نافرمانے حالتی کد دیندار حالتی یا کد بی دینے حالتی کد دین دا کار پا حالت کی یا دا دنیا سکار یا دا قرآن لستل کے قرآن لولے او یا سا عمل کے اللہ وی من پتا سو باندی سیو حاضر استفیزون فی کلج شورو کوی تاسو پلے کے اشارہ اللہ اکڑ علم کلیتا چی عالم الغیب زیما یو شے داسی نشتا چی اغا زمان پٹھے پا ہر یو شیز باندے زپوہے ما زپادرے ما زعالمے استفیزون فیہ کلج شورو کوی تاسو پلے کے گر دیزیں کہ اللہ یو کمال کو خواہ لستل دا قرآن مخککڑل پامل باندے پامم را لستل دا قرآن روان دکڑل پامل باندے وما تتلو منه من قرآن دے مخ ککڑد ولا تعملون من عمل عمل رستکو کلندو الفاظو کی منگ اوائیونو مطلب بداشی چی علم حاصلول دے مخ ککڑل پا عمل باندے امدہ سے لکن اور گوئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم ددی تشریح کی چہو یا العلم قبل القول والعمل علم مخ کے دے بل تد بیان نہ او دا عمل کولن چہ علم دی از دا کڑو نبیا بے بل تد بیان کیو عمل بپیو کے اس چہ تاس از دا کڑی نے دی نہ تو بیان سو کے بلتا ہوں خپل اب پہ عمل سو کے پوئے گی خبر ہو کہ نہ پوئے گی العلم قبل القول والعمل نبی علیہ السلام تو سلام قبل حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین اگر سوچ اللہ دا خیر ارادو کی پاغ باندے نپو حور کی اغت پا دین کے سمت لبشو علم مولور کی دانوی چی پیوتن اللہ دا خیر ارادو کی نداغن یو عمل شروع کی سا شروع کی یو عمل پی شروع کی دانوی بلکہ وہ یو فقہ فی الدین اللہ و تپوہ پا دین باندے نسید کی فقیت نجوڑ کی زکاول علم دے او چی کل علم دے ازدہ کرو او علم دے سرے علم دے قرآن دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہتر پتانسو کی حق سوک دے چی قرآن ازدہ کرو او قرآن بلتو خود پوئے گی بخبرو کنو پوئے گی دا خو نه وي چې بهتر په تاسو کې هغه دی چې عمل یې وکړو. عمل خو وروستو دی، عمل به بس کې په خپل زده کړې شوي علم باندې. نو چې تا علم زده کړی نه دی، غوړ منګې عمل به بس وکړي. نو بهتر په تاسو کې هغه څوک دی، غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او بلته خوي. د قرآن طالب ته او د قرآن عالم ته بهتر ویلی. یو ځل نبی علیه السلام ته سلام نه چا تپوس وکړو، وی حضرت د عالم څه مرتبه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمائل ان فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکو. عالم فضیلت پابد باندے پام عبادت کو ان کی باندے داس دے لک زما فضیلت چستاز و پیو ادنا باندے دے، استاز و پیو لاند درجے والا باندے. ابل روایت کی راج نبی علیہ السلام فرمائی دالم فضیلت پابد باندې داسې دی لکه د سورلسمې د سپوږمې فضیلت چې په ستورو باندې. دالم ډېر لوی مرتبه. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ادا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام نه ذکر کوي چې کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکر رابعا فتهلک. شا عالم دا اللہ دا کتاب قرآن دی زدکڑے دے نو بلتے بیان کا، او متعلمن نری دے زدکڑے نو شوق اولرا جذبہ زان کے پیدا کا، کوششو کا چھ قرآن بی زدکو. او متعلمن درم ذکر کئی او خادمن، نہ عالم او نہ طالب جوڑے دیشے، نہ دے دوانو سو کا خدمتو کا. اوی ولا تک رابعا فتهلک، سلورم مجوڑے گا گنی ہلاک پش. چنا عالم او نہ طالب او نہ خادم، نہ سلورم مجوڑے گا گنی ہلاک پش. نہ دلتم اللہ فضیلت دا علم تا اشارہ کئی چہ لستل دا قرآن، علم دا قرآن دا مخکرے او عمل پاغی بانی دا رستلے. بعض خلق کو علم نیز دا کڑے او عمل پکار دے، عمل پکار دے الکا علم خو از دا کنو بیا با پی عمل کے، عمل پس پکار دے. عمل دا خیڑے بخبرو بکے کپسب عمل کے، عمل خو چکم علم ازدہ کے پاغے بے کے. تا ازدہ کڑی تا پوز دنو کم قرآن درزی داموز کے جسوے بڑے بانے پوئے گے. علم انت ازدہ کڑے او عمل پکار دے الک اول علم ازدہ کا، او علم دا سد قرآن، دا قرآن نے الرجی دا، قرآن سر دشمنی دا، او یر جی عمل پکار دے، عمل پکار دے. زان بم گمراہ کے او خلق بم گمراہ کے. راش منت دا تکو قرآن تکینا خپل عقیدہ و عمل برابر کا، شورو دا خپل زان و دا خپل کورو کا، ارادہ دا ٹول عالم انسانیت ساتا منخونی منکڑ. خو علم اول ازدکن بیاروس تو بلتا بیان کو، زکا العلم قبل القول والعمل. علم مخ کرے بلتا دا بیان نو پاغی بانی دا عمل کرد، لکہ سنچ دی آیات کے اللہ ذکر کرد لستل دا قرآن مخ کے کرد پا عمل باندی. اول لستل دی علم دی، او بیا رست پاغی باندی عمل دی. نو علم کلی اللہ زان لثابت کو چھ تا پا ہر قسم حالت کے اللہ وی زدر باندی پوئے ما او زہ حاضر ما. وما يغضب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يغضب عن ربك او نپٹیگی درمستانا ممیس خال زرنتن پا مقدار دیو زرے باندے پزمکو نپاسمان کے اللہ ویو زردہ سی نشتا چاہ زماد علم نبہری کبر آسماننو کیو کخکتے اللہ وی پار سباندے پوئے ما ولا ازغر من ذالکا او نہ وڑد دے زرینا ولا اکبر او نہ لوید دے زرینا الا فی کتاب مبین مگر پیلم دا اللہ کی وخکارا دا اللہ دا علم نے تعبیر اکو پا کتاب سرا اشارت خبر تکی سن چیوتن یو خبر یو کتاب کی اولی کی او دا دسر امانتن پروتی دا دن دا ہی ریگینا و تپا دے جی پلان کے صفحہ کی میں پلان کے خبر دی کرے یادی و تکر بلا خبر پاگی کے محفوظی یا ساتا دا ہر صدا اللہ پا علم کے محفوظ تھی دانا جی کلا و تپا دے یو کلا نا نعوذ باللہ من ذالک ہر وقت اللہ تپا دے پوئی گئو کنا اللہ فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی وخکارا الا ان اولیاء اللہ اول دی قرآن اولستو علم دی قرآن دی حاصل کو اولستو دی عملو کو بلتا دی بیان کو نتسو شوی تا دا اللہ ولی شوی امبارک شا سشوی دا اللہ ولی شوی دا اللہ دوست شوی اس دا اللہ دوستان با پیجنی سنگا ننخی الا ان اولیاء اللہ منزل دا اولیاء اللہ ذکر کئی الا ان اولیاء اللہ خبردار یقیناً دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبیر پا دوی بانے پر آتن کی وقت کے ولا ہم یحزنون او نبدوی غم جنشی پا تیر وقت پسے الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین آمنوا آغا کسان چی مانی روڑو وَكَانُوا يَتَّقُونَ او دیدوی زان ساتون کی دا شرکنا یا دیدوی زان ساتون کی دا اللہ دا مخالفتنا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون درجہ و منزل دا اولیاء کرام ذکر کئی خبردار یقیناً دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبیر پا دوی بانی پراتن کی وقت کی دراتن کی وقت یر بو سرنی چو سب کی خلق انجینئران شو خلق ڈاکٹران شو یر سر روزگار خوشت من بسکو یر سب کی گی ولا هم یحزنون نب غم جن شی بتیر وقت بسی تیر وقت بسی بخفنی چی خلق و ڈاکٹری حاصل کا انجینئران شو امون تش چنی طالبان شو وقت تم ضائع کو و دام سوکڑ نانا دے با مطمئنی یا ایتوہ النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیت مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا خدا نفس مطمئنت اللہ وی چی ارجعی الی ربک راضیت مرضی واپس شرم تری خوشحالا او اللہ دے استان خوشحال فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دن نشد اللہ پا بندیانو کی او دن نشد جنت دا خوبا نفس مطمئن نتا وی اگا نفس چی زانی مطمئن کرے پا دنیا کی پا قرآن باندے دا اللہ پا تابدارے باندے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تابدارے باندے گرد اولیاء اللہ منزل او خود مونگتا چدے با مطمئنی او اطمینان حاصلی کی پسو سورہ رعد گوارے پا دی خبرہ او دغا آیات گوارے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار یقیناً پا کتاب دا اللہ پا یاد دا اللہ پا ذکر دا اللہ ذکر دا قرآن یونون تے مطمئن کی زڑنا اطمینان حاصلی کی زڑنا تھا ایو شاعر ہم بوئی نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اب اللہ یادی کی پس اللہ یادی کی بقرآن نہ دا منزل دا اولیاء کرام شو چی دوی با مطمئنی دے انویل چی اولیاء اللہ دا دوی با لوے لوے بنگلی وی اولوے لوے گاڑی بھئی وسرا نو کران چا کران بھئی پروٹوکول بھئی مخ کی ورست بت روانی دے ہوئے نانا منزل او خود چی اولیاء اللہ آغا خلق دی چی دی با مطمئنی مال دولت کی اطمینان شتا ورش مالدارو نتو پوسکا دا غریب بچے با دا شپی پا گزو کی گرزی ماز خودن غم وسرنی ام مالدار دورز ایک اسکول تلیگی او بیر آوری نومبم وسرن نو کرزی و رازی ما اوی بیر جی سو کے پورتا نکی اغم مطمئن دے دا غرنگی دا شپی چودکی کی خوب ورزی غریب اغا امداسی ودشی پا یو ڈڑا باندی ودشی سہار چرا پاسی ام پاگا ڈڑا یا چرتا یو ڈڑے بدل کری دا زاننم نی خبر او مالدار کل یو گولے چھے یو کل بلا گولے چھے یاد ساتے پا مال دولت کی اطمینان نشتا چھے وطن دا اللہ مال دولت ورکڑی وی او اگر تابدار دا اللہ می دا غنور نلا نور تھی خو خمجن کے کے بنا پسخے کے بنا چاہتا چرا ما سر خو مال نشتا و پلان کی سر مال دے و دا مال جرے دوم بارکش دا پا قسمت کی بھئی ستا قسمت کی بنے تسکے جنگ کے دالنا سر پخبل قسمت بانے صبر رکھ ورنہ کہ دا مال دولت دا دا اللہ دا ولایت نہ خوے نہ دا قارون نہ زیاد مالدار اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پوگے بخبر رکھنا کہ وزارت او بادشاہی دا دا اللہ دا دوستے نہ خوے نو موسیٰ علیہ السلام تو سلام بد فرعون نلوی بادشاہ وے ابراہیم علیہ السلام بد نمرود نلوی بادشاہ وے خو یا سات دا دا اللہ دا ولایت او دا اللہ دا دوستے نخی ندی دچا وزارتون تا بادشاہتون تا دچا مالدارے تا ان پس خیگی گورے لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن نبی علیہ السلام فرمائی زما دا امت نے ندے چی سوک پا قرآن باندی غنی نشو بے پروانش تو قرآن والی او بیام خلکو تا پسخی گی چی خلکو سوکڑ دا منگ سوکڑ خلکو کمال دولت رانجم کنو سو غلب براج و ٹول با دیو چی دا سی دو کنو دا آتا ایمان مضبوط کو دا قرآن علم دی رانجم کو تو بہتر شو کہاں بہتر شو ننخد اولیاء اللہ ذکر کا چی دوی بسی مطمئن بھئی اس دو صفات دا اولیاء ذکر کئی دے منزل شو کر اگر درجہ شو اس بے صفات ذکر کئی پیجنی بھئی سنگا اولیاء اللہ با پیجنی سنگا داغی نشانات بسوی نگور دانوئی چی اللذین آمنو وکانو یتقون دانوئی چی پا ہوا بالو زی او سمندر میں نڈو بھئی دانوے دام نوے چیرا د ٹول نہ بلوڑی او غٹ وجود بیوی دام نوے دام نوے چھپا ازمری بانے بس وردی کرے داخم نو نخے اگورا الذین آمنو وکانو یتقون سو ذکر کے سو نخے ذکر کے دعا الذین آمنو یو ایمان روڑو دا سلور مقاصد امنت یو توحید دویم رسالت دریم کتاب او سلورم آخرت دا سلور مقاصد امنل دزڑنا زبانی جمع خرچ نو دزڑن امن او دویم وکانو یتقون وکانو یتقون اوی دوی زان ساتون کی دا اللہ دا مخالفتنا یا دا شرکنا لندو الفاظو کی کم مونگ مانو کنو مانا بداشی چه دا اللہ پا اوامرو با عمل کئی او دا اللہ دا نواہیو نو بزان ساتی دا کمو کارونو دا کولو حکم چه اللہ کئی اگا کارونو با کئی او دا کمو نے چه اللہ منی کئی دا غینو منکی کی مفسرین بدیزی باندی فرمائی قیوتن دا دی صفاتو نا علاوہ دا اولیاؤ بل صفت ذکر کئی نو آیا دت دا اللہ دا صفت ناقص کارش چی وطن وی یرا اولیاء دا دی چی پا ہوا با دیسی او با بے ندو بے اپازمری بگرزی او دا بکی گی واغا آیا دت دا اللہ دا صفت چی دا اولیاء کرام ذکر کو دا وطن ناقص کارش که ناقص نو کامل دا تخکاری نو بیاوم پا دے بانی صبر ہوکا تپا اولیاءو دا اللہ بانی خپوئی گی وکا اللہ پی خپوئی گی نو چا اللہ بل نخو بل صفت نلے ذکر کرے ماو تالس مشروطی پکار دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بویل وی مشروطی مکو سچے اللہ ویلی دی پاگی صبر ہوکا دا زان نپا کی مشروطی مکو چیر جی دا صفت ام دے و دا صفت ام دے الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ددوی د پارا زیر دی فی الحياة الدنيا پجند دنیا کی زین علماء دین مراد کرامات دی اس کرامت سے شیرے کرامت سے شیرے زیر دے کرامت وی لکھی گی عزت منتیا تا اوزان با عزت من کے پس باندے دا اللہ دا تابدارے پا کارنو باندے من کان یرید العزتا فإن العزت للہ جمیعا ولقد کرمنا بنی آدم ویتا سو کرامت نمانے موائی مونگ ہر انسان کرامت والا گر اللہ وی ما عزت من کڑے دے انسان ہر یو انسان لمی کرامت ور کڑے دے اس دا کرامت سشیرے دا یو قسم لا خوشخبری دا زیرے دے کل کل یو تنوی یہ رضا دا عبادت کم چا اللہ تدا منظور دے کم منظور نرے دتا اللہ کل کل دا سی یو جلق کارے گی چلی تا پتہو لگی چی آو زمان دا عبادت اللہ تا منظور دے دا آغی دا وجہ نا دا زر سشی مطمئن شی تبا ناس تی دا سی او ناس آپا بتا تا بیت اللہ کارے شی خلق بتواف کئی ہو تبی وینی باقی دا نا پوش چی دا سلے دا کرامت تے خدا نا جی خلقو تو بی گا خدا سی چلو شو لک ایماز خطا ناس تم قرآن میں ویلی او ناسا پر ادب بیت اللہ کر نا نا پولی باندی دا خپل کرامت پٹول سری لازم دی دا سی لکسن چی پیغمبر باندی دا خپل موجزی خکارکول لازم دی پیغمبر با خپل معجزہ ښکارا کوي خلکو ته او پیغمبر با خپل ولی با خپل کرامت د خلکو نه پټي ځکه خلک به عبادت شروع کړي یا دویم دا لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دوی لپاره زیر دی په ژوند دنیا کې څه مطلب شو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی دینا مراد دادی چھنی خوب خخ خوبو نا ببینی سب ببینی خخ خوبو نا ببینی یا ساتا دا خخ خوبو نا دا ہم یو قسم لبشارت دا اللہ کل کل بزان وینی بیت اللہ نا بتواف کے کل بیچی را ناستی ما او دورنگی سرخ ریما احرام میں تڑلے دا او سرخ ریما کل بزان وینی مجی نبوی کے کلب زان یو زیوینی و کلب بل زیوینی کلب نور خلق ستاد پار خخ خوب نوینی نور خلق ستاد پار خخ خوب نوینی او خوب نبدا سیوی چی تب خلق سر خیگڑا که احسان بکی خلق برتوی یر جی خوب میلی دو پلان کیزه که گیر شیو تاسو راغی و بس از منکارش از دا طول سری دا بشارتو ندی لهم البشرا خدا نا جی تمال دا چی آو کنو زوالارو ما غزے کی منا تاسو نری دم خو زوالارو ما پوګه به خبرو کنه ایو پیرونو مرید له کوزا ورکه کوزا هغه د خوري تاسو د سوې ایو له ورک او یو ورشه دا خورته لان شو خو تاسو سره خور ویلته یو کانی له روبغه او تیخه مرید روان دی اوس دلته پیر صاحب ناستې مریدانو سره اته چې پته ولګېد چیرې اندازه و چې دومره ټایم کې به دی مثال خټک چوک ته ورسي هغه ټایم چې تیر شو ناڅاپه یو ټوپ کو داسې او خپه شو مریدانو ته یې ولي چې وی بس ډېر بد کار شو وی ولي چې پلان کې مرید تللی وو کوزه را ډکوله او هغه ته نه ماته شوه ما ورته لاسه چولو خو بس زمان هم خطا شو پرېوته خلکو ویلې پیر صاحب خو ظالم بچی دی ظالم ملا و کافرې تراویو کې مرید دومره لرې دی ووته ښکاره شو مریدانو چې کله تپوس وکړو واقع په هغه ټایم او مغه موقع او مغه کیفیت مریدان ہوتے لکھا مونگ تا خو با قصہ کیسا چلو آتی دا چلو خو پیر سے برالا گزرا کا جو ور شو دا کرنی دا رو بابا زمانور نیم خبر دا ردی پیر سے بدے ردی پیر سے بدے اور یہ رب پتا ہوتا لگی اور یہ پلان کی سے دکی دا نوی چاہ جیب و حلو وی ما ڈالک رو نی ورو وی ما آتے چھے لرشا لگا وی آو جی آو جی بلکل وی زم جی پزان لگ لگ پوشوی ما وی می چه دا ترخ می ولی گریگی وی چه اومی کتل وی اغا سڑی ناس آپ وی ٹوپ کرد دگاڑی نا وی دا زو ما کنه سی ما پوی سترگی رو ویستی آب بس وی اغا چه سنگو کتل وی تختی دو خرو کوئی والا داو کر زگا خوی تی خزا ستر نکر زگا خوی تی لون ستر نکر اخو ویز پیر سی افتازیم طول معلوم دیو طول و تخکاری اته خو مریدان خو چې زمون پیر صاحب تاسې مرسخ کاری دا هر څه نه خبر دی نیتی ښځه صدر کې او نیتی بچی صدر کې لوڼه دا ځکه خو پیر هم داسې وځي او نه نوځي خلکو کره ځان یې پر خلکو منلی دی چې بس زه دا هر څه نه خبر یم نو دا دو صفات یې ذکر کړل او بیا بشارت لهم البشرا فی الحیات الدنیا نو مراد ته نسری مراد تین آغا کرامات تی خو کرامت پٹول پولی لازم دی او یا تین مراد آغا نیک او صالح خوب ندی وفی الاخرہ و پاخرت کے التا بہت فرشتے خوش خبریانی ورکائی دا مرک پٹیم کے بہت فرشتے خوش خبریانی ورکائی ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفذکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم دا بشارتنا بور کئی خوشخبری بور ورکئی یقین نا کسان چویر دوی رب زمونگ اللہ دے سم مستقامو بیا پدی با نکل قدری دل تتنزلو علیہم الملائکہ رازی با پدوی باندی فرشتے دا مرک پا وقت کے کلچی تینا روح اخلی نو فرشتے برازی وی با اللہ تخافو ولا تحزنو ومخف کی گئی تانسو ومخم جن کی گئی تانسو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او زیری واخلے دا جنت حقا چی وی تاسو چی تاؤسر واد کولیش و زیری بور کئی خوش خبری بول ور کئی ندلتم وی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا دوی دا پارا زیری دی پا دنیا و آخر پا دنیا کے پجن دا دنیا کی او پاخرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدلی دل احکام دا اللہ لرا دا دا اللہ احکام دیو دیل بدلی دل نشتا دا فیصل دا اللہ دو دیل بدلی دل نشتا ذالک هو الفوز العظیم دا هم دا دې کامیابې لوی اوس ته خو ولی دا الله یې کنه بشارت او زیر درته ملو شو خو خلق بتا ته سوئ خلق به سوئ خلق بتا ته کنزلی کوي بد رد به وئ نہ تسلی ولا یحزن کا قولم او غم جن دن کی تالرا بجر در دوی ور دی پا خبر باند غم جن نشی خفن نشی ان د عزت علی اللہ جميعا خلق خوست عزت نہ کی کنا نہ سلا خفا کی گے یقینا اختیار د عزت خاص اللہ در دے جميعا ٹول اختیار د عزت او د ذلت خو اللہ دے تو عز من تشا و تو ذل من تشا عزت ورکی چا دے جی خواہشی او ذلیل کی چا دے جی خواہشی دا خدا اللہ اختیار دے خلق کتا تے بی عزت وے نو وے دی کنا دا اللہ خدا تے عزت من وے کنا سو اللہ خو تا تے عزت من وے اللہ چ تعالی کم عزت در کڑے رے دا مرگ نہ پس بتا تے پتہ لگی وَالسَّمِعُ الْعَلِيمُ دَا اللَّهُ رِدُن كَيُو پوزاتے عَلَىٰ إِنَّ لِلَّهِ ولایت دا اللہ پس ملاوی گی دا قرآن پلستو او دا قرآن پلستو کہ اہم مسئلہ سا مسئلہ دا توحید داور توحید الا ان للہ خبردار یقینا خاص اللہ لر تابدار دی من فی السماوات اغسوچ پاسمانونو کلی و من فی الارد اغسوچ پاسمان کلی کبر دیو کخ کدری ٹول دا اللہ پہ اختیار کلی سو دا اللہ دا اختیار او دا قدرت نہ بہر کی دیشی وما یتبع الذین او روان ندیا کسان ولی ٹھیک ہے کہا وما يتبع الذين او روان ندیا کسان يدعون من دون الله چرا مدد کئی دوی بیدان لانا شرکا سوکرا مدد کئی شرکا حصہ داران نو دوی سب سے روان نی ایت تک دیکھا جواب دیکھا ایت تبعون الا الظن روان ندی دوی مگر گمان پسے خدا کو گمان پسے روان دی گمان یان دی کی دیش چی اختیاری ورکنی کی دیشی جی زکا جنڈی پیاسی ولاڑی کی دیشی جی زکا دا غلافون پیاسی غوڑی دیلی دی دا دم رخلق ولاسی راجی جی چل خو پا گشتا کن جی پیاوشتا پا کن ایت تبیون الا دوانا روان ندی دی مگر گمان بسی و این هم الا یخرسون او ندی دی مگر حٹ کلیان حٹ کلی پی جنے چی بیدلی دا خبرک یار جی پلان کیجیے کہ تھی چلو شو چوے سوے من سوے من پلان کیجیے کہ جن ور را کشو اللہ کا سوے چوے رے کم سے کہ سوے مجھے اس نے بے دلیل خبر کہی خبر نہ رہے دلیل وہ سر نیچتا ہو خبر کہی مشرق تا سر بخبل شرک بانے سے دلیل سر دلیل زرشتا کئی خو خائے کا نام وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ مشرک عمر لدخپل گمان بس روان دے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اے خبر تا دانگا سڑینا چی نیولے دے خواہش خپل حاجت روا دخپل خواہش نا حاجت روای جوڑ کرے رے چی سو تا خواہش ہوئی بس اگر کئی کی دیشی ہو کی دیشی گمانی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او ندیدی مگر ہٹ کلیان اتم دلیل اقلی هو الذي جعل لكم الليل دا اللہ غزانتے جعل لكم الليل چی گرزو لداستا سود پارشپا لتسکنو فیه دیر پارا چی آرامو کے بڑی کے والنہار مبصرا او رزل دوالا شپا رسدا شپا اللہ سلام مقرر کری دا آرام دا پارا او رزو ورز دری دو دا پارا کار کسب دا پارا خبر الٹا شوا خلق دشپی کارو نکی و دورج خوبو نکی دورج دو لسو بوری بودی لگر دو لسو نا پس خوب نور پشا شو نور سو شو زوال شورو شو کنا نور اس پشا شو بس روان دے ندے وستر گو کسو کوئی ناشتا تیار دا دو لس بجی دی اوستر گو کی بسو کوئی ناشتا تیار دا اللہ کا دولس بجے تا ناشتہ کے دولس بجے کو تو روٹے ٹھیم دے نہ دے بس ہوگی دولس بجے بہ ناشتہ ہوگی نہ بیا د شپې دوه پورې که بیا لګیا یو که دریو پورې لګیا کله یو بیټک کې ناست او کله بل بیټک کې او کله یو اجره کې کیبل تو کله بل اجره کې او چرته کریم بورډ کړی او چرته څه کړی او چرته څه او دی به راشي نو بیا به ودې شي نو بیا به دولس بجې را باسي ناشته تیاره ده هغه سیستم یې بالکل الټه کو شپه ده آرام وا او رسوا هغه دلیدو نبی علیہ الصلات والسلام منع فرمایلی ده وایي د ماسخوتن د موز نه پس بې ځایه ګپ شپ د دین نبی علیہ السلام منع فرمایلی وایي دا حرام دی ځکه د وخت اوده شي سهار به موز نه پاسي او چېرته دوه بجې اوده شي یا دولس بجې اوده شي څه به سهار پاسي او مونږ به دولس به پاسې نو بیا له ویره چې ټوله شپه بجلی تلله تلله نو ټوله شپه بجلی نه تله خو تتلې راتلې زړه دې هم کېدو بیا دې زړه نه کېدو یاره ځمه کور ته بل دې کېنه مړه کور کې بس وګي سړیا اوس دې بس پلان کې فلم لګي گنه ټیله پون بولته کو هلکه ولګوه بیا پلان کې فلم اوس خو عجیبه کار دی ما ته چاوي څه اوس خو عجیبه کار دی ما ته چاوي مې څنګه وای بچې کوم فلم کوم ډرامه دی خوښي بس وي کیبل والا تارنګ وکړو یی به پکې هلته نه واچي وای ګوره کنه بس عجیبه چلول دی دې خلکو ته عجیبه چلول دی خلکو شروع کړی دی شپه هغه د آرام و ورځ د لیدو ټوله معاملې الټه کړه وای یاره جی باچهان الټه راځي نو صحیح وای ټول ملک الټه روان دی ته الټه روان یې ته د الله په مخالفت کې ورځ تر ورځه زیاتېږي الله به باسان هم داسې راولي کنه ته نن د سړي بچی شه ته نن توبه وباسه او دورنګې بالکل ځان د الله تابعدار کو د پیغمبر پاک د سنت و تابعدار کا ته ګوره چې الله صحیح باسان راولي کنه دا شته کدی کې د سمولو سلګ ډیر اثر وي خو الله به هم دا خلک سم کی توفیق به ورکي ورنه که نخ کاری پکې سه نخه الله به لر کې نور برابري الله ته خو زه ګرانه نه ده خو چې څنګ مونږ یو نو مونږ رنګ بادشاهان دي او یره جي د عمر رضی الله تعالی عنہ دور ډیر خو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې څوک وو د هغه رعیت څوک وو څوک وو صحابه کرامو که نه صحابه کرام په خپله خو نو بادشاهان پې خو نن ته د هغې په شانتې شاه ته ګوره چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په رنګ بادشاه الله راولي که نه راولي خو چې ته د ابوجهل په شانتې الله به څرنګې بادشاه د هغې په شان راولي فرعون به راخیږي او چې فرعون کوزوږي نو حامان به راځي او چې حامان ځي نو پسې قارون به راځي او چې قارون ځي نو نمرود به راغلي چرته او چې نمرود ځي نو پسې به چرته بل راغلي همدغه حال دی کنه و یره چې دا څه حال دی داسې بادشاه راولي الله چې هغه بل پې خلک وبخي اوس خلک وایي که نه وایي والله دی نه مشرب خو هغه چې کله استعفا ورکړه خلکو ویل یاره اوس چې بل لاشي وایي ابر سړي بچی تورې ما ته چا ویلې ما ورته ویل مې دا به پې بخي انشاءالله او مغه رنګ وشوه خلک وایي یاره دی خو ډېر بد سړی دی دنه مخکینی وایي خو اغم خلقه داغه په دور کې خلق ویل و یره دینه مخکې خو سوق نواز شریف و یغه خو دغه رنگ دې خو ډیر بد سړی دی خلاغه نه مخ کې یادول و یا بیبی ته خو شهید ابه و شهید ابه ته خو او دا خو ډیر د ظالم بچی دی خلق ویل کنه وی دا سه باسان الله را وری چې هغه مخ کې په خلق او بخ ته سمشه الله په باسان سمرا وری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل چا ته پوس وکړو وی حضرت دا څه معامله ده وایي څه وایي د ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ته وګوره څومره د امن دور د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ته وګوره وایي څومره د امن دور د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ابتدا کې د امن وروسته بیا بدامنی شوه او ستاسو دور هم داسې دی وایي دا ولې دا فرق ولی را کو هغه ته لنګ جواب ورکو وایي دا اړوان دي نو رعیت مونږ او زمونږ رعیت تاسو یې خبره ختمه کو ده کنه د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ عوام سوکو رعیت سوکو مونږ د هغې تابعدار چا کوم خبره به کوله مونږ با نامنه خون کول کا امنو او نن زمون عوام تاسو یې نو چې مونږ خبره کو تاسو غین نه منی کنه مونږ چې خبره کو نو تاسو یې نه منی زکه بدم نیراغه او اختلافات راغله او مغه خبره ده کنه اروان دې څومره امنو او رستو بیا څومره بدم نیرا مقصد د خبرې دا چې نن ته تابعدار شه هر معاملې ټیک کا ته ګوره چې الله سم با سارا وری او کنه الله دې زمونږ اسلام کی ان فی ذلک آیات لقوم یسمعون یقینا بدی کے خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم یسمعون چوری دا اللہ کتاب اس بیا زجر ورکی مشرکانو تا اس ختم خوا خوخم دا قالو اتخذ اللہ ولدا وای مشرکان نیولے دے اللہ نازولے سبحانہو پاک دے اللہ دا نازولونا پا دی مخ کی تفصیل شوئے یاد دی وی اللہ نازولی نیولی دی دا اولیاوی دا اللہ نازولی دی دا اللہ نیاز بینان دی سورہ اخلاص کے سوے اللہ الصمد سمانا دا اللہ بینیاز علی اللہ سرے بینیاز علی نیاز بینانو تے حس جت نشتا اور پسی بیان دے دا مضبوطول دا پارا وی لم یلد ولم یولد نتے سو پیدا دی و ندے چا پیدا دی ولی کن نازورے رہے و نیاز بین دے انو دا خبر پلار دے نکی دا اللہ دے دا اللہ خوالات نشتا سبحانو پاک دے اللہ دا نازورنا والغنیو دا اللہ بے پروان دے سرے بے پروان دے سنا دا نازورنا دا صدارانونا دا اللہ نازور دا ساجت دے ما فی السماوات لہو ما فی السماوات خاص دا اللہ پہ اختیار کری آغاز جب آسمانوں کری آغاز جب آسمان کری براخ کا تارس دا اللہ پہ اختیار کے نازولی تیس زورت نائب و نازولی دا آغا چاپا کار دے چھے ہر زی موجود نہیں ہر زی اختیار نہ چلی نو ازارہ کا زی اسلام آباد کے تب پختنخواہ کشوی ابل تو وہی لگا تب خیبر کے شوے ابل تو وہی تب پنجاب کے شوے یو تو وہی تو سندھ کے شوے بل تو وہی تو بلوچستان کے شوے زیادہ نائبان مقرر کی کر اللہ کو عرض موجود دے نائب تے ساجد دے ڈاٹو جو ابا تیخے دو تین بختر دیکھے ان عندکم من سلطان بہذا نشترے تاؤں سران من سلطان بہذا س دلیل پدے باندے س دلیل سرشتہ کبھی دلیل رہ گیا ہی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون بل جواب دے پنزم جواب دے اتقولون پنزم جواب اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا وائی تانسو پا اللہ باندے اغسو چی تانسو پی نپوئے گے و پا اللہ دے دروغ جوڑ کرن قل ان اللذین وائی پیغمبر دے سلاما ان اللذین یقننا کسان یفترون علی اللہ الكذبا چی جوڑی پا اللہ باندے دروغ لا یفلحون سمانا دا ویخنے خا ویخنے وائی کنا سمانا دا لا یفلحون چری با کامیاب نشید دا ندر زیدان سنو وائے کنا لا یفلحون چرے با کامیاب نشی چی وطن پا اللہ درو جوڑی دے با کامیاب شی کامیاب مغبمون وینی مطاون فی دنیا سکدان پا دنیا کے تکوی چیر دے خو کامیاب دے رلتا مال دولت دے وزرو بنگلی دے و نوکران چا کرا ہوا سڑی دا دنیا سکدا مطاون فی دنیا پرید چو خاندی تا زمخ گرست دیو کنا فلیز حقو قلیل ولیبکو کثیرا او دی خاندی لگ او او بجاڑی ڈیر پریدا چو خاندی پریدا واپسی منگتنال تبا بیاڑی رو جاڑی متاون فی دنیا سکر پا دنیا کے سمع لینا مرجعوهم بیا منگترم تا واپسی ردوی دا واپسی خو منگتنال سمع نذیقهم العذاب بیا او بسکو منگ دویتا عذاب کم عذاب الشدید سخت ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا بسکوم دویتا عذاب سخت اللہ وی سخت سزا بورکم ولی بما کانو یکفرون پس حب داغی چود وی انکار کونگی انکار کولو دسنا انکار کولو دسنا دسلورو مقاسدونا اول عیسی کی سو اول عیسی کی سلور مقاصد ہو اس بات دا توحید نے انکاروں کو اس بات دا رسالت نے انکاروں کو دا کتاب نے انکاروں کو قرآن اور دا ایمان بالآخرہ نے انکاروں کو نو اللہ وی سخت سزا بور کم ما طرف تے واپسی دا اور سخت سزا بور کم اول عیسی پدیز اختتام طور سے دا پاول عیسی کی اللہ بیان دا مقاصد و اربعوں میرا رنو کو بیا بیا اور رد اکڑ دا مشہور شبہ دا مشرکانو سبانی سبق کی انشاءاللہ دوی میسوان.